Był bój o ubój rytualny, w końcu głos zabrał Trybunał. Uznał, że zabijanie zwierząt bez uprzedniego ogłuszania jest zgodne z konstytucją, choć pięcioro sędziów miało odrębne zdanie. Skargę w sprawie uboju złożył Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich. Teraz sprawa wraca do Sejmu. Posłowie muszą zmienić przepisy. Ksenia Maciczak. Zdaniem Trybunału przesądziła zasada, że wartością ważniejszą od dobra zwierząt jest wolność wyznania. Jak tłumaczył przewodniczący Trybunału Andrzej Rzepliński, nie można tej wolności ograniczać. My w historii Europy przecież doświadczyliśmy bardzo krwawych wojen religijnych, ale doszliśmy do pełnej wolności indywidualnej, religijnej każdego człowieka. I za tę wolność dziękowali zarówno Żydzi, jak i muzułmanie. Przewodniczący Polskiej Rady Religijnej Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich Simcha Keller zastrzegał jednak, że... Żałuję tylko jednej rzeczy, że dyskusja ta nie była bardziej merytoryczna i bardziej taka międzyludzka, pojawiały się pewne skrajności, które zarzucały jedna strona drugiej. Ale to raczej prędko się nie skończy, szczególnie, że obrońcy praw zwierząt jak Cezary Wyszyński z Fundacji Viva mówi, że to nie o wymogi religijne w całej sprawie chodzi. Tylko o to, co po prostu robiliśmy do tej pory. Nie jesteśmy w stanie tego zrewidować. Dlatego problem zostaje, tyle że z sali Trybunału przenosi się na salę sejmową, bo to teraz parlamentarzyści muszą na podstawie wskazówek sędziów stworzyć nowe prawo, które pogodzi interesy różnych grup społecznych. Ksenia Maciczak, Polskie Radio. W ich samochodzie policja znalazła podejrzane substancje. Niewykluczone, że dziś znani bokserzy i ich trener usłyszą zarzuty. Mariusz Wach, Kamil Łaszczyk i Piotr Wilczewski zostali zatrzymani w Opocznie po rutynowej kontroli drogowej. Podczas przeszukania funkcjonariusze znaleźli najprawdopodobniej środki odurzające, przynajmniej substancje, co do której zachodzi podejrzenie, że może to być narkotyk. Trwają w tej chwili jeszcze badania potwierdzające. Wszystkie trzy osoby zostały zatrzymane, no zapadną decyzję co do ewentualnych, podkreślam, ewentualnych zarzutów oraz tego, kto dokładnie je usłyszy. Informowała Joanna Kącka z Łódzkiej Komendy. Pięściarze jechali do Radomia. Jutro mają wystąpić na bokserskiej gali. Nagroda imienia Pawła Włodkowica w rękach Alesia Bialackiego. Wyróżnienie przyznawane przez Rzecznika Praw Obywatelskich, białoruski opozycjonista i obrońca praw człowieka odebrał w Warszawie i nie krył wzruszenia. To jest taki jasny sygnał solidarności Polski z Białorusią, z demokratycznej części Białorusi, która chce mieszkać w jednej rodzinie, europejskiej rodzinie. Miliony ludzi, oni myślą kategoriami demokracji i ludzkich praw. Bialacki, dyrektor Centrum Obrony Praw Człowieka Wiosna, w czerwcu opuścił białoruską kolonię karną, w której odbywał karę za działalność opozycyjną i w obronie praw człowieka, choć oficjalnie skazano go za przestępstwa gospodarcze. Nagrodę odebrali też tegoroczni nobliści. W Sztokholmie była uroczysta ceremonia, potem wykwintny bankiet dla 1500 gości. Noble pokojowe wręczono wczesnym popołudniem w Oslo. W Sztokholmie uhonorowano później laureatów z pozostałych dziedzin. Są to fizjologia lub medycyna, fizyka, chemia, literatura i nauki ekonomiczne. W tym roku Nagrodę Nobla przyznano łącznie 13 osobom. Przewodniczący Fundacji Noblowskiej profesor Karl Henrik Heldin przypomniał, że do efektywnej pracy badacze muszą mieć dobre warunki. Scientists need freedom. Naukowcy potrzebują wolności i perspektyw. Potrzebują też oczywiście funduszy na długie okresy, by mogli angażować się w ambitne projekty. Noblowski wieczór kończy bankiet i tańce. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Noblowski bankiet to uczta dla podniebienia. Gościom zaserwowano zupę kalafiorową z krewetkami królewskimi i comber z jelenia. Był także deser sorbet z jeżynami ze szwedzkiej wyspy Gotlandia. Menu tradycyjnie utrzymywane było w tajemnicy do ostatniej chwili. To był serwis Trójki. O sporcie Monika Słukowska. Manchester City i Schalke Gelsenkirchen dołączyły do drużyn, które zagrają w 1/8 finału Ligi Mistrzów. W ostatniej kolejce fazy grupowej Schalke 1-0 pokonało Maribor, a The Citizens w Rzymie 2-0 wygrali z Romą. Awans grupy A już wcześniej zapewniony miał Bayern Monachium. Bawarczycy potwierdzili dominację w grupie, pokonując 3-0 CSKA Moskwa. Robert Lewandowski pojawił się na boisku po przerwie, jednak gola nie strzelił. Nasz napastnik podkreśla, że awans Bayernu był w zasadzie obowiązkowy. Bayern od wielu lat tak naprawdę grał te najwyższe trofea, zarówno w Bundeslidze, jak i w Lidze Mistrzów. I miejmy nadzieję, że w tym sezonie będzie podobnie, że będziemy grali dwa razy w finale w Berlinie i mam nadzieję, że też zwyciężymy. Ale tak jak mówię, no to jeszcze daleka droga, więc miejmy nadzieję, że ta forma też w przyszłym roku będzie zarówno równa, jak i wysoka. Najmocniejszym polskim akcentem we wczorajszych spotkaniach Ligi Mistrzów był występ Arkadiusza Milika. Polak strzelił gola, dołożył asystę i wywalczył rzut karny, a Ajax pokonał 4-0 APL Nikozja i zagra w Lidze Europy. Pierwsze dwa miejsca już wcześniej zajęły Barcelona i Paris Saint-Germain. W ich bezpośrednim pojedynku górą byli Katalończycy, którzy wygrali 3-1. Również 3-1 Chelsea pokonała Sporting, Athletic Bilbao 2-0 wygrał z Batę Borysów, a Porto 1-1 zremisowało z Szachtarem Donieck. Pierwszą porażkę od prawie roku zaliczyły siatkarki Chemika Police. W trzeciej kolejce Ligi Mistrzów nasze zawodniczki przegrały po tiebreaku z Dynamem Kazań. Chemik wciąż jednak prowadzi w grupie. W mniej prestiżowym Pucharze Konfederacji dobrze radzą sobie zawodniczki Tauronu Dąbrowa Górnicza. W pierwszym meczu 1/8 finału pokonały Volley Alba Blight 3-1, rewanż w Rumunii 17 grudnia. W pucharach grali też koszykarze i koszykarki. W Pucharze Europy drugie zwycięstwo z rzędu odniósł Stelmet Zielona Góra. Tym razem 71-69 pokonał Pinar Izmir. Polska drużyna przebudziła się jednak za późno, bo już pogrzebała swoje szanse na awans do kolejnej fazy rozgrywek. W Eurolidze przegrały wczoraj oba nasze zespoły. Wisła Kanpak Kraków z Montpellier 62-72, a Energa Toruń z Basket Bursz 54-72. Z zachodu napływa chłodne i wilgotne powietrze polarno-morskie. Będzie pochmurno, będzie padał śnieg z deszczem, a na zachodzie i północy będzie padał deszcz. Wiatr południowo-zachodni umiarkowany, na zachodzie i północy dość silny i silny, w strefie nadmorskiej do 70, a wysoko w górach do 100 km na godzinę. Ciśnienie spada, temperatura od minus 1 stopnia w Przemyślu i Krośnie, 0 w Ełku, Nowym Sączu i Zamościu, plus 1 stopień w Warszawie, Radomiu, Bielsku Białej, Krakowie i Olsztynie, 2 w Ustce, Koszalinie i Grudziądzu, do 3 w Szczecinie, Koninie i Opolu. Sorbet z jeżynami z Gotlandii. Tak było. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dziś fileciki cenowe. Filetujemy cynę i pierdot wrzucamy na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. 48 cali 3D Samsung Smart TV 600 Hz za 2990. LED TV Sony 40 cali 100 Hz za 1499. Laptop Lenovo, procesor Intel, dysk 500 za 1099 zł. I crème de la crème 50 rad 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active. Ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Święta tuż, tuż, dlatego świętujcie radośnie, a kupujcie multilogicznie. Bo teraz w Polomarkecie w ofercie multilogicznej, kupując dwie czekolady Nussbaiser z okienkiem, płacisz tylko 3,50 za sztukę i oszczędzasz 27%. Tylko 3,50 za pyszną 100-gramową czekoladę z całymi orzechami w ofercie multilogicznej. No to się chyba opłaca. Multilogika w Polomarkecie. Kupuj więcej, płać mniej. Polomarket, mój ulubiony. Tak sobie spokojnie jedziesz do pracy i słuchasz tych reklam, a prezenty świąteczne już masz? Dla wszystkich? No właśnie, sprawdź. Allegro, pełne prezentów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po siódmej. Już niedługo odwiedzimy wioskę Świętego Mikołaja i zadamy bardzo, ale to bardzo ważne pytanie. Proszę posłuchać, ale jeszcze w sprawie meczu szachowego. Ja w sprawie tego bezprzykładnego ataku na konika szachowego. Ja bym chciał powiedzieć, że należy to uznać za akt beznadziejnej bezsiły i jako prośbę o to, że popołudniowe wydanie trójki poddaje się i należy to poddanie przyjąć się. Czyli ten atak jest jednoznacznym wyrazem na to, że jednak plan na wydanie zwyciężyło. Gratuluję. Dziękuję, dziękuję. No nie wiem, czy tak łatwo przyjmą to koledzy z popołudnia. Będziemy oczywiście śledzić, monitorować sprawę i na bieżąco Państwa informować. Trójka w szachu, taki profil na Facebooku, proszę odszukać. Tam jest szachownica i widać co i jak wygląda. To już piosenka dnia, czyli... A gdzieś zgubiłem. Immigrate, nasza piosenka dnia. 14 minut po siódmej. Zapraszamy do Trójki. Na tę podróż, jedną, jedyną w swoim rodzaju, czeka mnóstwo dzieci na całym świecie. W Wigilię Bożego Narodzenia Święty Mikołaj, jak co roku, wsiądzie do swoich sań zaprzężonych w renifery, załadowanych górą prezentów i ruszy w świat, by spełnić dziecięce marzenia. Jak to zrobi, by być we wszystkich miejscach jednocześnie tej samej nocy? I co ważniejsze, jak rozlicza przebyte kilometry? O tym Kuba Witkowski. Służbowe podróże świętego Mikołaja to niezwykle skomplikowane zagadnienie. To przedmiot dociekań filozofów, artystów, fizyków, a także zwykłych ludzi, którzy rok w rok próbują uchwycić nieuchwytne i złapać świętego na gorącym uczynku. Oczywiście z mizernym dla siebie skutkiem, co nie znaczy, że mi się nie uda. By dowiedzieć się jak najwięcej o podróżowaniu świętego, najpierw postanowiłem udać się do źródła. Proszę. W Laponii, w wiosce Mikołaja, przywitano mnie ciepło. Samo spotkanie ze świętym nie trwało długo. Wiem, że i w tym roku wybiera się w podróż i w nocy z 24 na 25 grudnia będzie także w Polsce. Pozdrawiam gorąco i serdecznie dzieci z Polski. Boże Narodzenie już blisko, więc zobaczymy się wkrótce. Merry Christmas! Tyle i nic więcej. Ani słowa o sposobie podróżowania. Ani słowa o planowanych kilometrach i przebiegu trasy. Nic. Żadnej podstawy, by pytać i drążyć temat jakże istotnych w dzisiejszych czasach kilometrówek. Jedno jest pewne. Święty na co dzień urzęduje w miejscu odległym. Finland, Finland, Finland. It's the country for me. You're so near to Russia. So far from Japan. Quite a long way from Cairo. Z Laponii daleko jest nie tylko do Wietnamu, Japonii czy Kairu, ale do wielu miejsc na świecie. Jak więc Mikołaj chce tam dotrzeć? Na szczęście na drodze stanął mi ktoś, kto wiedział więcej. What's your name? Ferdi. And you are? Assistant, Elf. Elfi. Elf Ferdi. A więc mam cię, gagatku. Powiedz, jak Mikołaj to robi. Proszę nie zdradzić tego nikomu. Mamy tutaj maszynę spowalniającą czas. W trakcie świąt włączamy ją, wszystko zwalnia i wtedy podróż dookoła świata w jedną noc jest możliwa. Jasne. Podróż w czasie. Tyle, że jak rozliczyć podróż w czasie? Czy da się to w jakiś sposób zmierzyć? Tu z pomocą może przyjść mechanika kwantowa, obiecuje Jacek Szczytko, fizyk. W mechanice kwantowej wykonujemy sumowanie po wszystkich możliwych trajektoriach świętego Mikołaja. W związku z tym taka suma opisuje prawdopodobieństwo otrzymania prezentu w danej chwili czasu we wszystkich możliwych miejscach i wtedy nie trzeba łamać szczególnie teorii względności, a kilometrówka jest prosta dlatego, że można uzyskać dowolną ilość kilometrów, bo każda jest zgodna z prawdą. Czy ja dobrze rozumiem? Święty rozlicza się jak chce? Mikołaj by przebywał we wszystkich miejscach naraz równocześnie, podążając wszystkimi możliwymi trajektoriami pomiędzy wszystkimi możliwymi miejscami, które odwiedza. W związku z tym naprawdę moglibyśmy wpisać dowolną ilość kilometrów i zawsze obronić ją przed dowolną komisją, twierdząc, że to wynika z praw fizyki, że po prostu tyle i tyle kilometrów żeśmy przejechali, a jeżeli ktoś by zareagował argumentem, że jemu wyszedł inny wynik, to byśmy mu powiedzieli, że jego wynik też jest prawdopodobny, tylko ma inne prawdopodobieństwo niż ten wynik, który my uzyskaliśmy. Sprytne. Jest jednak jeden minus takiej metody rozliczania. Problem jest taki, że prezenty też będą miały w pewnym sensie właściwości kwantowe, to znaczy ich własności mogą być nieokreślone do chwili pomiaru, więc na przykład krawat, który rozpakujemy, może pod wpływem obserwacji albo zmienić kolor, albo przyjąć kształt kaczuszki. A tego przecież byśmy nie chcieli. Trzeba więc wybrać metodę bliższą realnym doświadczeniom. Być może związanym z lataniem. Przecież w końcu święty więcej lata niż jeździ. Ale Michał Setlak z przeglądu lotniczego tłumaczy, że nie kilometry w lataniu się liczą. Ważne są koszty paliwa. No w tym przypadku będzie to pewnie jakiś owiec dla reniferów. A to nie jedyny możliwy koszt takiej podróży. Jeżeli zamierza lądować na lotnisku, no to wtedy będzie również musiał zapłacić stosowną opłatę lotniskową. Natomiast jeżeli ląduje zgodnie z posiadanymi uprawnieniami w innych miejscach, no to być może tej opłaty już nie ma. Tu jednak możemy być pewni. Mikołaj swój rozum ma i kalkulować potrafi. Weźmie zaliczkę na lądowanie, a sanie posadzi i to za darmo, na przykład na dachach domów. W końcu rozliczania uczył się nie od byle kogo, Skąd to wiem? Polskie dobre chłopaki po niej taki, is very nice, yes. Oj, Ferdi, za dużo gadasz. Może i tak, może lepiej trzymać język za zębami w takich sprawach. 19,5 minuty po siódmej. Zupełnie niepotrzebnie doszukują się Państwo jakichś podtekstów i skojarzeń. Pan Grzegorz napisał, że część tajemnicy świętego Mikołaja rozwikłali nasi posłowie, którzy będąc za granicą byli jednocześnie w kraju, w samochodzie i w samolocie naraz też. Nie wiem dlaczego. 21 minut po siódmej. Prasa, Agnieszka Stępień. Zaglądamy za południową granicę. Czy to będzie o tym, co się działo całkiem niedawno w Czechach i z naszą żywnością. W Pulsie Biznesu o tym, że polscy spożywcy dobrze powiedziałam, prawda? Mhm, bardzo. Chcą zafundować Czechom audyt ich instytucji kontroli żywności. Skrzykują się i składają wniosek w Unii Europejskiej. To pokłosie czeskiej instrukcji, która nakazywała specjalne kontrole polskiej żywności. Na czeskie organy kontroli narzeka ostatnio szczególnie branża mięsna. Mamy informacje od naszych ekspertów, eksporterów, że często transporty są przetrzymywane na siłę, a importerzy nękani kontrolami. Ma to ich zniechęcić do zakupów u naszych producentów. Tak mówią przedstawiciele branży. Kilkakrotnie dostało się od Czechów branży słodyczy. Wprawdzie od jakiegoś czasu panuje spokój, ale nastroje nie są optymistyczne i o tym w Pulsie Biznesu. Tak nam się trochę w tym przeglądzie chyba poukładało, że będzie konsumencko-gospodarczo. Boże Narodzenie najtańsze od lat. O tym pisze dziennik Gazeta Prawna. W tym roku podczas przedświątecznych zakupów odczujemy, co oznacza deflacja. Za podstawowy koszyk żywności na wigilijny stół możemy zapłacić nawet o 30% mniej niż rok temu. Ale nie tylko żywność jest tańsza. Cieszyć się będzie każdy, kto planuje świąteczny wyjazd. Średnia cena benzyny to teraz 4,89 groszy za litr, a w przypadku oleju napędowego 4,85 za litr. Ja chyba tankuję gdzieś w jakimś innym miejscu, bo u mnie cały czas 5 zł ponad kosztuje. Ja ci pokażę. Pokażesz mi, gdzie jest to miejsce, po ile? 4,89. Tu nawet ci pokażę tańsze miejsce. Jeszcze, dobrze. I to było dziennik Gazeta Prawna, a zaglądamy jeszcze do Gazety Wyborczej. Tam bardzo ciekawy artykuł o czarnej liście klientów. Nie odebrałeś przesyłki? Masz minus. Nie odebrałeś kilka razy, twój adres domowy ląduje na liście trudnych klientów. Korzystają z niej sklepy. W krajowym ratingu adresów pocztowych zebrano już 100 tysięcy adresów, na które firmy wysyłały przesyłki czy listy, ale napotkały problemy. Na przykład odbiorca towar przyjął, ale zaczął się wykłócać, że nie o taki towar chodziło, albo nie chciał odebrać poleconego, albo że z towaru skorzystał, a potem go zwrócił. Zero przy twoim adresie oznacza, że jesteś czysty. 6, że bardzo niewiarygodny. W e-handlu powstała nierówność na linii klient-sprzedawca, ale jeśli klient jest uczciwy, nie ma się czego obawiać. Jednorazowe wpisanie adresu ze zdarzeniem nie psuje jeszcze jego oceny, tłumaczy misję Kinga Marat. Co roku rating ma być kasowany, by na przykład na osobach wynajmujących mieszkania nie ciążyła zła opinia po poprzednich lokatorach. I o tym można przeczytać trochę w gazecie jak punkty karne na policji. Tak, rzeczywiście. No i jeszcze raz zaglądamy do Pulsu Biznesu. Tam bardzo ciekawa informacja o windach bez kabli, które odmienią wieżowce. ThyssenKrupp, stalowy gigant z Niemiec, pracuje nad technologią bezkablowych wind, które będą jeździć również, i to jest ciekawostka, w bok. Technologia opiera się na wynalazku tzw. lewitacji magnetycznej, już funkcjonującej w niektórych pociągach dużych prędkości. Wagoniki są unoszone nad metalowymi wałami, emitującymi określony rodzaj i natężenie pola magnetycznego, co pozwala na przesuwanie ich na innych zasadach niż pojazdy szynowe czy linowe. Dzięki temu będzie można w jednym szybie nie tylko wypuścić więcej kabin niż jedna, lecz również pozwolić im na jazdę w bok. To będzie prawdziwa rewolucja w 160-letniej historii wind, oceniają eksperci. Architekci będą przecież mogli projektować budynki właściwie bez ograniczeń wysokości oraz planować je na działkach znacznie mniejszych niż dziś. Wagoniki mają kursować z prędkością 5 metrów na sekundę, czyli dwukrotnie wolniej niż te, które działają w większości dzisiejszych wieżowców Manhattanu, ale z uwagi na większą liczbę kabin, czas oczekiwania na windę ma wynosić jedynie 15 do 30 sekund. Dziś pracownicy nowojorskich wieżowców spędzają w oczekiwaniu na windę nawet po skumulowaniu 16 lat w ciągu jednego roku. I o tym pisze Puls Biznes. Zastanawiające jest tylko to, czy te windy będą jeździły tak nagle w bok. Że do góry i w bok. Bo to może być nieprzyjemne uczucie. A poza tym ten wątek pojawił się chyba w jednym z filmów polskich. No wsiada pan czy nie? Na co pan czeka? Okrętu się pan spodziewałeś? Na górę jedzie? A gdzie ma jechać? W bok! No, teraz to już tak. I będzie. Taka będzie przyszłość, proszę Agnieszka. Państwa. Będziemy w bok jeździć windą. Ale niektórzy w górę na przykład też. Agnieszka Stępień, dziękujemy. Dobry wieczór, bo ja już śpię. Sen nie doba, nie wiem kiedy, gdzie. Nie pytam, nie odpowiem, choćbym bardzo tego chciał. Bo gdy powiem, co się obudzi mnie to. Bo gdy powiem, co się obudzi mnie to. No więc płynę na wznak. Może zginę młodo tak. Nie pytaj, nie odpowiem, choćbym bardzo tego chciał. Bo gdy powiem, co się utopi mnie, bo gdy powiem, co się utopi mnie to. Staram się nie ruszać, choć łóżko szaleje i nawet jest przyjemnie dość, więc nie pytaj, co się dzieje. Oj, podoba nam się to nagranie o poranku. Dobry wieczór, no nie poranny tytuł, ale dobry. Dobry wieczór, WW227 trójek, w sprawie jeszcze nieuzasadnionego ataku na naszego skoczka wczoraj. Proszę zobaczyć tą akcję na zwolnionym tempie. Tam jest ewidentnie atak z tyłu na nogi konia. To się należy za to czerwona kartka, usunięcie z boiska zawodnika i rzut karny dla poranka. Oczywiście, że tak, bo cała rzecz dzieje się w polu karnym. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, szalony weekend w Carrefour przyciąga tłumy Mikołajów. Nic dziwnego, bo to 30% rabatu na wszystkie zabawki to prawdziwa gwiazdka z nieba. Skrzaty, śnieżynki i setki Mikołajów tłoczą się przy kasach. Czekają na nich rabaty aż do 30%! W tym tygodniu w hipermarketach Carrefour od najbliższego piątku do niedzieli szalony weekend. Wszystkie zabawki tańsze aż do 30%. Rabat otrzymasz w formie e-kuponu na kolejne zakupy. Regulamin akcji na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. W najnowszym tygodniku Polityka PiS wyprowadza politykę na ulicę, czyli nasz codzienny stan wojenny. Jak przed świętami sklepy walczą o klientów? Czy Robert Biedroń poradzi sobie w Słupsku? Problemy z Pendolino? Nominacje do tegorocznych paszportów polityki? A także bardzo poszukiwany człowiek. Filmowa premiera na DVD. Polityka już w sprzedaży. Tej nocy w Media Expert. Od 19 do 21 nocne przeceny. Setki produktów w mocno obniżonych cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna, 7:30 minęła. Anna Zaleśna-Sewera. Dyrektor biura prezydent Łodzi zatrzymany przez CBA. To na razie informacja nieoficjalna, którą podaje Gazeta.pl. Tomasz P. został zatrzymany wczoraj, co potwierdza łódzka prokuratura, ale dodaje, że nie było to na jej zlecenie. Najprawdopodobniej dziś śledczy dostaną od CBA dokumenty sprawy. Tomasz P. jest szefem gabinetu Hanny Zdanowskiej, odpowiadał za program Miasto Kamienic. W ostatnich wyborach samorządowych zdobył mandat radnego wojewódzkiego. Meldunek trzeba mieć. Międzyresortowy zespół do spraw przygotowania administracji rządowej do zniesienia obowiązku meldunkowego rekomenduje, by Polacy dalej musieli rejestrować miejsce zamieszkania. W innym razie, jak tłumaczy zespół, trzeba byłoby zmienić ponad 100 ustaw i rozporządzeń. Adres zamieszkania jest bowiem niezbędny przy między innymi organizacji wyborów czy planowaniu obwodów szkolnych. Od stycznia ubiegłego roku zniesiony został obowiązek zameldowania na pobyt czasowy, nie przekraczający 3 miesięcy. Księstwo Monako ma następcę tronu. Księżna Charlene urodziła bliźnięta, chłopca i dziewczynka. Jako pierwsza przyszła na świat mała Gabriella. 2 minuty później urodził się jej brat Jacques. Jednakże reguły dziedziczenia tronu w księstwie Monako są nieubłagane. Choć mały Jacques jest odrobinę młodszy od swojej siostry, to on właśnie jako męski potomek księcia Alberta będzie w przyszłości panował nad maleńkim księstwem. Dla uczczenia urodzin książęcych bliźniąt w Monako rozbrzmiały dzwony i syreny statków. Zostały również oddane 42 salwy armatnie, po 21 dla każdego z niemowląt. Z Lyonu dla Polskiego Radia Tomasz Siemieński, Euronews. W trójce czas już na ekonomię. Wiadomości ekonomiczne. I Paweł Sołtys. Dzień dobry. Działalność Skoku Wołomin zawieszona. Taką decyzję podjęła Komisja Nadzoru Finansowego. W komunikacie informuje, że wczoraj druga co do wielkości spółdzielcza kasa w Polsce utraciła płynność finansową. Po prześwietleniu jej finansów okazało się, że aż 80% pożyczek udzielonych jej klientom nie było spłacanych w terminie. Kasa Krajowa, organizacja skupiająca wszystkie skoki, dotąd odmawiała udzielenia jej pomocy finansowej. Skok Wołomin ma 85 tysięcy członków, którzy wpłacili do niej ponad 2 700 milionów złotych depozytów. Ich pieniądze są bezpieczne. W razie bankructwa Skoku Wołomin stracone pieniądze do wysokości 100 tysięcy euro zwróci im Bankowy Fundusz Gwarancyjny. 20 miliardów dolarów zysków w tym roku i 25 miliardów w przyszłym. Takie zyski mają osiągnąć linie lotnicze na całym świecie. Te wyliczenia podał dyrektor generalny Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych Tony Tyler. To więcej niż prognozowano jeszcze w czerwcu. Wówczas mówiło się o zyskach rzędu 18 miliardów dolarów. Liniom pomogły jednak spadki cen ropy, które przełożyły się na tańsze paliwo. To zaś sprawia, że w dół pójdą także ceny biletów lotniczych. Zrzeszenie szacuje, że potanieją one z obecnych $415 do średnio 395. Wrócimy do tej sprawy w informatorze ekonomicznym o 9.30. Międzynarodowy Fundusz Walutowy ostrzega, Ukraina jest o krok od bankructwa. Zdaniem MFW potrzebuje ona kolejnych $15 miliardów pomocy, by utrzymać płynność finansową. Do tej pory od funduszu dostała już 17 miliardów, jednak pieniędzy brakuje w związku z bardzo złymi wynikami gospodarczymi. Według szacunków w tym roku PKB Ukrainy skurczy się o 7%, z kolei napędzana spadkiem kursu hrywny inflacja przekracza już 20%. Jeśli chodzi o giełdy, to tam dziś przewaga spadków. W Stanach Zjednoczonych S&P 500 stracił 1,6%, Nikkei w dół o 0,9%, Hang Seng w dół o 1%, tylko w Szanghaju mamy remis 0%. Dzisiaj w wiadomościach ekonomicznych jednej z dużych agencji informacyjnych pojawiła się informacja, że niedźwiedzie ciągle aktywne, a gongoły już zimują. Wygląda na to, że na giełdach niedźwiedzie rzeczywiście są aktywne, bo sprzedają akcje. A gongoły zwiastują zwyżki czy spadki? Chyba jednak wzrosty, bo to ptaki, więc wzlatują. No, zdecydowanie. Jeżeli chodzi o złotego, tam gongołów nie ma, są niedźwiedzie, bo złoty nieco słabszy, euro po 4,17, dolar 3,35, funt 5,26, frank szwajcarski 3,46. A więcej informacji ekonomicznych na stronie Gospodarka Polskie Radio. PL. A nie wiesz, czy gongoły można wprowadzać na pokład samolotu, bo sokoły można. Taka informacja przed 7 się pojawiła u nas. Nie wiem, jak bardzo chroniony jest to gatunek ptaków. Może... Trzeba będzie dociekać. Tak. Dziś pochmurno, na zachodzie i północy deszcz, poza tym śnieg i śnieg z deszczem, wiatr umiarkowany, na zachodzie i północy dość silny. Nawet bardzo silny nad samym morzem i w górach. Temperatura od minus 1 stopnia w Rzeszowie i Krośnie, plus 1 w Warszawie, Częstochowie, Bielsku Białej i Kielcach, a najcieplej w Zielonej i Jeleniej Górze też. 3. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dziś fileciki cenowe. Filetujemy cenę i pierdot wrzucamy na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. 48 cali 3D Samsung Smart TV 600 Hz za 2990. LED TV Sony 40 cali 100 Hz za 1499. Laptop Lenovo, procesor Intel, dysk 500 za 1099 zł. I creme de la creme 50 rad 0% w sklepach euro i na euro.com.pl. Nowość. Przełomowe odkrycie w pielęgnacji twarzy. Kremy Liren Pear Lifting, zawierające kompleks składników aktywnych, zwiększające elastyczność skóry i przywracające jej młodszy wygląd. Potwierdzony efekt już po 24 godzinach. Wypróbuj w atrakcyjnej cenie z Drogerii Natura. Drogerie Natura. Przystań dla piękna. W najnowszym tygodniku Polityka. PiS wyprowadza politykę na ulicę, czyli nasz codzienny stan wojenny. Jak przed świętami sklepy walczą o klientów? Czy Robert Biedroń poradzi sobie w Słupsku? Problemy z Pendolino? Nominacje do tegorocznego paszportów polityki, a także bardzo poszukiwany człowiek. Filmowa premiera na DVD. Polityka już w sprzedaży. Tej nocy w Media Expert od 19 do 21 nocne przeceny. Setki produktów w mocno obniżonych cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Proszę Państwa, szalony weekend w Carrefour przyciąga tłumy Mikołajów. Nic dziwnego, bo to 30% rabatu na wszystkie zabawki to prawdziwa gwiazdka z nieba. Skrzaty, śnieżynki i setki Mikołajów tłoczą się przy kasach. Czekają na nich rabaty aż do 30%. W tym tygodniu w hipermarketach Carrefour od najbliższego piątku do niedzieli szalony weekend. Wszystkie zabawki tańsze aż do 30%. Rabat otrzymasz w formie e-kuponu na kolejne zakupy. Regulamin akcji na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Spójrz na jego wyposażenie i ten rabat do 10 500 zł. Mógłbym wiecznie siedzieć w nim z tobą. Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż modeli z rocznika 2014. Sprawdź całą ofertę. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 22 minuty będzie 8. Mówiliśmy w przeglądzie prasy o windach, które będą jeździły w bok. Stajemy się chyba, panie redaktorze, świadkami nowej ery w historii świata, w której to już nie tylko Chuck Norris będzie potrafił pojechać windą w lewą stronę. Tak może być. 2, 2 i 7 trójek. W sprawie szachów... Drodzy Państwo, no cóż, ja jako zawodnik poranka, kibicujący nam, muszę powiedzieć, że próbowaliśmy być delikatni, próbowaliśmy fajnie się bawić, no ale w przypadku tego, co zrobiło wczoraj popołudnie, no trzeba jednak przejść do ofensywy i pokazać im, że to my jesteśmy lepsi. Przypomnę, że siłą usunięto naszego czarnego skoczka z planszy. Tak, nie pozostawimy tego bez odpowiedzi, chociaż nasze motto to kocham pana, panie sułku. Polecam agresję tej sytuacji szachowej i tą agresję może jedynie rozładować runda bokserska. Szachoboks to jest dyscyplina, która teraz się będzie bardzo dobrze rozwijać. To ostateczność. Na to jeszcze się nie nastawiamy. Dziękujemy za podpowiedzi. Czekamy na podpowiedzi także kolejnego ruchu. Przed dziewiątą ważna decyzja. No i coś będziemy musieli zrobić, jakoś zareagować. Domyślamy się, co to może być. Nie wiem, czy Piotrze, wiesz, co zrobimy? Tak. Tak, i to zrobimy na pewno przed dziewiątą. Piotr Metz w studiu, to oznacza, że zaczynamy i kończymy. Pożegnanie. Po raz ostatni ten sygnał. Dzień dobry, Darek Kozakiewicz. Grzegorz Markowski. Drodzy Państwo, ja wiem, że to jest pora zbójecka, że się chce spać, nie chce się wstawać, że się myśli o kawie po wczorajszym dniu. Ale z zespołem Perfect nie pożałujecie. Przecierajcie oczka i uszy i słuchajcie. Pora na Perfect z Piotkiem Mecem i z Darkiem Kozakiewiczem. Pozdrawiamy gorąco. Trochę mi będzie brakowało tego dzień dobry, bo oni są tak energetyczni, tak pozytywnie nastawieni do świata. Z całą pewnością. Ja chciałem podziękować Darkowi Kozakiewiczowi za Tandberga. On wie, o co chodzi. Dobrze, bardzo dziękujemy panu Darkowi. Wczoraj widziałem go na korytarzu, kręcił się po redakcji. Chciał coś nagrać. Tak, ale jedną refleksję mam po tym naszym cyklu, że rzeczywiście dobrze znamy ostatnią płytę, bo jest dobra i gramy często i nowe utwory. I trójkowa. Bardzo, ale to bardzo dobrze znamy te początkowe utwory, ten sam początek Perfektu. Trochę z uwagi na epokę lat 80. Oczywiście i na pamięć znamy wszystkie utwory. Gdzieś umknęły nam te środkowe utwory i dobrze, że je przypomnieliśmy. Ja się złapałem na tym, że Grzegorz Markowski nawet się tak skrzywił, mówi, to specjalnie wybrałeś te moje kompozycje. Nie pamiętałem, że to akurat on jest tutaj autorem. Tam była szczególnie jedna napisana rodzinnie, jak pamiętam, gdzieś tam na biwaku. Przy ognisku. Ale rzeczywiście zimą, sanki, córka i tak dalej. Masz rację, to wynika chyba trochę z tego, że Perfect kolejne płyty studyjne to takimi sporymi skokami do przodu nagrywał. Tam było zawsze 3, 5, 7 lat czasem odstępu, bo oni cały czas grali koncerty mając co grać. Więc z tymi studyjnymi było raz na jakiś czas, tak bym to powiedział. To prawda. No i przypominamy Państwu, że pojawił się koncert, zapis koncertu z 95 roku. Świetny koncert. Proszę zajrzeć do sklepów muzycznych. Kończymy spotkania z grupą Perfect, ale zaczynamy coś nowego. Zaczynamy z zespołem, który, jak sobie zdałem sprawę, przygotowując pierwsze odcinki, jest jednym chyba z niewielu, który po wygraniu Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie pojechał natychmiast grać do Jarocina. Coś takiego nie zdarza się często. I to samo w sobie już jest pierwszą ciekawostką. Drugą to, co zaskoczyło naszego rozmówcę porannego bardzo, kiedy mu pokazałem zestawienie utworów zespołu na liście przebojów trójki. To jest to zestawienie? Tak, tutaj są jego odręczne notatki. Jeden utwór usunął, bo powiedział, że nic nie pamięta, a przy drugim napisał sobie jedną, a resztę opowiedział. A, ten usunął. O reszcie opowiedział. Zestaw bardzo ciekawy rzeczywiście. Ponad 20 utworów na liście przebojów trójki. Od 94 do 2000. Oj, jeszcze dalej. Nie powiedzieliśmy jeszcze kto? Nie. To ja jeszcze powiem, że chciałem pozdrowić Jarka Trelińskiego, gitarzystę tego zespołu, który był wielkim fanem pewnego cyklu historycznego w trójce, szczególnie odcinka o muzyce z Filadelfii. Teraz się wszystko wyjaśni? Po 3 latach go dostał. O. Dobrze. Teraz się wyjaśni. Cześć, mówi Adam Nowak, kierownik polityczny grupy raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aż do 20. Coś źle powiedziałem chyba. Bardzo dobrze pan powiedział, panie Adamie. Zapowiada się naprawdę ciekawy cykl, bo ja już podsłuchałem tego, co zaraz opowie Adam Nowak i spodziewam się, że historie będą ciekawe i podobne. Zaczynamy od utworu, który zdałem sobie też sprawę nagle. Ma już 11 lat, trudno uwierzyć w to. No to posłuchajmy. To był taki utwór, który przyniósł na próbę, kiedy tworzyliśmy piosenki na później nazwaną płytę, Trudno nie wierzyć w nic. Nasz gitarzysta Jarek Treliński przyniósł kompozycję składającą się z 4 albo 5 części, jeżeli dobrze pamiętam, bardzo ciekawych części łączących się ze sobą. I ta kompozycja trwa od chyba 8 albo 10 minut, z tego co pamiętam. Byśmy się tego uczyli, Jarek nam pokazywał funkcje, przebiegi, a okazało się, że żeby to zaśpiewać, żeby to mogło być piosenką, to trzeba było wybrać 2 albo 3 części z tej suity, którą przyniósł Jarek, I wtedy będzie można zrobić z tego utwór piosenkowy. Miałem i remontowałem wtedy dom niedaleko Torunia i jeździłem tam, to była wiosna, i jeździłem tam, żeby remontować ten dom i jednocześnie trochę pracować, uwolnić się od zgiełku miasta. Była tam ekipa remontowa, która naprawiała dach i oni słuchali disco polo i mieli takie duże radio i to disco polo cały czas grało od rana do wieczora, jak oni byli tam na miejscu. A myśmy wtedy jeszcze nie pracowali z komputerami, tylko nagrywaliśmy nasze próby na taśmy, na magnetofon kasetowy. I tutaj zaznaczę taki szczegół techniczny, że mieliśmy magnetofon, nie używaliśmy mikrofonu. Przez jakiś czas lub później zaczęliśmy używać mikrofonu, ale nagrywaliśmy na magnetofon przez słuchawki. Zwykłe takie, jak mam teraz, jak opowiadam tę historię, to takie same słuchawki mieliśmy na statywie, odwrócone wnętrzem do zewnętrza i przez słuchawki jako mikrofon nagrywaliśmy. I ja potem z tą kasetą jechałem na wieś, siedziałem i pisałem piosenkę i tam w towarzystwie utworów disco polo napisałem piosenkę Trudno nie wierzyć w nic. I koledzy, jak zaśpiewałem po raz pierwszy na próbie, to powiedzieli, że napisałem dobre słowa. I ja się z tego powodu ucieszyłem, bo wiedziałem, że to są dobre słowa. Zapyta Bóg w swym niebie, co dałem Mu od siebie. Wierzyłem i kochałem i byłem tym, kim chciałbym był. I żyłem jak chciałbym żył i byłem kim miałem. Odpowiem Mu od siebie, że spłacę dług, tym lepiej, tym bardziej, bo wiedziałem, co znaczy, że nadziei brakowało mi. I kilku chwil, kilku dobrych chwil, może powie to niepotrzebne słowa. Trudno nie wierzyć w nic. Trudno nie wierzyć w nic. Trudno nie wierzyć w nic. Trudno nie wierzyć w nic. Thank you. Trudno nie wierzyć w nic, to raz, dwa, trzy, czyli kolejny bohater naszego cyklu porannego. Trzeba powiedzieć panu Adamowi otwarcie, że to były bardzo dobre słowa. To był bardzo dobry tekst. Ja tak. Próbowałem się doszukać w muzyce wpływów z budowy, ale nie udało mi się. I to Disco Polo. Gdzieś tam w tle być może, ale jest. Cykl zapowiada się bardzo interesująco, zwłaszcza w perspektywie zbliżających się świąt. Myślę, tak, że słuchacze domyślają się, co będzie. A zespół pracuje nad nową płytą, ale tak naprawdę to każdy zespół zawsze pracuje nad nową płytą, prawda? Prawda. Piotr Metz, dziękujemy. Do usłyszenia jutro. Za 11, 8 tygodniki, Agnieszka Stępień. Gość niedzielny opisuje historię skrajnie wyziębionego 2-letniego Adasia. Wpadłem na blok operacyjny w płaszczu, zobaczyłem zabłocone, sztywne ciało dziecka. Musiałem podjąć decyzję. Potem to była walka, mówi profesor Janusz Skalski. Gość niedzielny zastanawia się, czy kazus tego najsłynniejszego dziecka w Polsce to cud, czy postęp medycyny. My nie robimy cudów, ale możemy być ich świadkami, podkreśla profesor Skalski. Są takie chwile w medycynie, gdy efekt leczenia wymyka się poza te przyjmowane i książkowo opisywane i wtedy jesteśmy bezradni. Padają już pomysły, że z Adasiem trzeba zmienić podręczniki z medycyny. Przesada, macha ręką Skalski. Z Adasiem pokonaliśmy pewną barierę. Jak sportowcy w biegu czy skoku wzwyż, przeskoczyliśmy pewien pułap. Cud nad Wisłą, ten artykuł w Gościu Niedzielnym. Duży format sprawdza, jak polskie organizacje paramilitarne szykują się na wojnę. Profesor Józef Marczak z Akademii Obrony Narodowej, największy autorytet organizacji, które walczą o utworzenie w Polsce ochotniczej obrony terytorialnej, twierdzi, że nawet 600 tysięcy osób przechodzi w Polsce szkolenie wojskowe poza strukturami wojska i działa w paramilitarnych formacjach. Nie da się tej liczby sprawdzić. Wiadomo tyle, że od wybuchu konfliktu na Ukrainie do organizacji paramilitarnych, tych z tradycjami jak Związek Strzelecki czy Legia Akademicka, ale też prywatnych stowarzyszeń, zgłaszają się co miesiąc dziesiątki osób. Organizacje wspólnie prowadzą kampanię Odbudujmy Armię Krajową. Rozwijają struktury, tworzą oddziały, chodzą na strzelnice, czołgają się w deszczu, uczą się jak odbijać budynki i tamować krwotoki, pilnują hierarchii wojskowej i musztry. Jeden z członków organizacji paramilitarnej opowiada: w domu systematycznie uczę się szybkiej wymiany magazynków i ćwiczę przed lustrem postawy strzeleckie. Zapamiętuję, gdzie co trzymam w oporządzeniu, w której kieszeni nożyk, gdzie opatrunek, trenuję kondycję, robię pompki i przysiady. I o tym można poczytać w dużym formacie. Też robię pompki i przysiady. Ale przed lustrem? Nie. Czyż postawy strzeleckie? Jeszcze nie. Agnieszka Stępień, tygodniki. Jeszcze tak patrzę na artykuł dotyczący Adasia i patrzę na zdjęcie pana profesora. Pan profesor przyznał się u nas na antenie, że jest słuchaczem Trójki. Pozdrawiamy serdecznie. Za 8 minut 8 teraz łączymy się z Rzymem. Marek Lenert. Dzień dobry. Dzień dobry. Ze wstydem powiem, że zupełnie nie ćwiczę. Nie? Nie. Ale może jeszcze. Czasami występuję w radiu i nie mógłbym zrobić tego z zadyszką, więc... Ale do lustra lubię sobie popatrzeć i nic mi tam nie wyrasta ani... Wszystko w porządku, rozumiem. To tak, czuję się... Spójrzmy. Nie, ja się czuję nie w porządku. Spójrzmy zatem do pracy. Spójrzmy prawdzie w oczy. Gazety na pozór no niemal identyczne, te dwie największe, które lubimy najbardziej, Corriere della Sera i La Repubblica, na scenie politycznej gotuje się od dawna, więc może nie warto temu poświęcać zbyt wiele miejsca, chociaż znowu zabrał głos sędziwy prezydent Republiki i mówił, że antypolityka, czyli niechęć do polityki Włochów, która przejawia się właściwie na każdym kroku, zaczyna zamieniać się w patologię i to patologię wywrotową i może by politycy się tym zajęli, ocknęli się i spróbowali temu przeciwdziałać. Nie poprzez wspomniane przed chwilą przez Agnieszkę ćwiczenia, ale po prostu biorąc się do pracy. Dwa szczyty mamy. Dziś rozpoczyna się szczyt w Rzymie, tutaj 14 już laureatów pokojowej Nagrody Nobla miał być w RPA. Władze tego kraju nie dały wizy wjazdowej Dalaj Lamie. Włochy się zgłosiły i 9 już raz będą gościć takie spotkanie. A drugi szczyt to szczyt włosko-niemiecki w Turynie. Corriere della Sera poświęca temu drugiemu więcej miejsca. Nie wartościuje tego wyboru, ale tak to wygląda, twierdząc między innymi, tak to widzi największy włoski dziennik, że więcej Włochów i Niemców w tej chwili łączy, aniżeli dzieli, chociaż właśnie media starają się, gdy tylko mogą, przeciwstawić panią Merkel, przynajmniej władze Republiki Federalnej, władzom Włoch, i mówić o jakimś nieustającym i właściwie nierozwiązywalnym konflikcie. O szczycie rzymskim noblistów pisze się w związku z obecnością właśnie wspomnianego Dalaj Lamy, a nawet więcej, bo Watykan powiedział, ogłosił, że papież Franciszek nie spotka się z Dalaj Lamą, nie przyjmie w ogóle uczestników szczytu, w których miał być, może będzie, ale złamał nogę również Lech Wałęsa, natomiast wystosuje papież do nich swoje przesłanie, które zostanie odczytane któregoś dnia. Dni będzie aż 4. Gazety komentują. Powiedziałbym, że dość nieśmiało sympatia do papieża Franciszka jest, myślę, silniejsza i nikogo nie stać na to, by wprost go skrytykować, mówiąc, że tegośmy się po nim nie spodziewali, że on się przestraszy przywódcy buddystów z Tybetu i nie spotka się właśnie z Dalaj Lamą. Tymczasem Dalaj Lama w dzienniku La Repubblica w dłuższym wywiadzie bardzo ciepło mówi o Franciszku, podziwia go między innymi za jego podróż do Ziemi Świętej i do tego, że śmiało właśnie zachęcał obie strony do wznowienia rozmów pokojowych. Tego nie robią już dziś wszyscy. On jeden ma nadzieję, że uda się wreszcie na Bliskim Wschodzie przywrócić pokój. Podziwia go Dalaj Lama, ale papież się z nim nie spotka. I ostatnia rzecz, wprawdzie to inne medium niż my, nam różne rzeczy są niepotrzebne, jak na przykład uroda odbiorników radiowych. La Repubblica, opierając się zresztą na sondażach, myślę, nie tylko włoskich, ale i brytyjskich, twierdzi, że nastąpił w tym roku gwałtowny spadek telewizorów i że jest to pewien paradoks, dlatego że wreszcie zaczęły one być ładne. No, de gustibus. Ale druga rzecz to jest, że spadek liczby telewizorów nie oznacza, że ludzie przestali oglądać telewizję, tylko że się ogląda zupełnie gdzie indziej, na przykład w internecie czy na smartfonach. Przypomnę, że radia słuchać można również wszędzie indziej. Dziękujemy. Przypominał z Rzymu Marek Lenert. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Za 4:08.